ขอกราบนมัสการพระมหาเถรานุเถระผู้ทรงศีลสุตตาธิคุณปัญญาธิคุณภาวนาธิคุณด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งทุกๆรูปทุกๆองค์และขอแสดงความเคารพและนับถือเพื่อนสหธรรมิกผู้ร่วมสหมจารีทั้งหลายด้วยความเคารพและนับถือทุกๆรูปขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทผู้ที่มาร่วมบำเพ็ญกุศลในค่ำคืนวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้ขอเชิญท่านทั้งหลายได้วางมือลงสร้างไม่ต้องพนมมือนั่งอยู่ในอิริยาบถที่ถนัดที่สะดวกสบายทำจิตใจให้ปลอดโปร่งทำร่างกายให้มันผ่อนคลายอย่าให้มันตึงเครียดเวลาที่เหลือเพียงเล็กน้อยตัวอาตมาเองก็อยู่ในสภาพดังที่ท่านเห็นนี้คงจะไม่ใช้เวลามากในการกล่าวธรรมิกถาหน้าเชิงตะกอนในวันนี้เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลในการมาของพวกเราทั้งหลายตามธรรมดาในยุคปัจจุบันนี้เรามักจะได้ยินคำพูดโดยทั่วๆไปว่างานศพเป็นงานอัปมงคลส่วนงานอย่างอื่นนั้นเป็นงานมงคลอย่างงานขึ้นบ้านใหม่งานอย่างอื่นเป็นงานมงคลงานศพนี่เป็นงานอัปมงคลจะต้องใส่ชุดดำๆมาเป็นการแสดงออกถึงความอาลัยไว้อาลัยแต่จริงๆแล้วงานศพนี้ควรจะเป็นงานมงคลอย่างยิ่งมงคลมาจากเครือข่ายรากศัพท์ของคำว่ามังคลังอุตตมังเศรษฐังคือความดีความงามความสูงสุดความประเสริฐเพราะฉะนั้นในภาคอีสานของเราซึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมของพุทธศาสนามาไม่น้อยกว่า 2,000 ปีในรุ่มแม่น้ำโขงนี้เราได้รับพุทธศาสนามาตั้งแต่ปีพ.ศ. 236เรียกว่าสุวรรณภูมิภาคตะวันออกคือโคตปุระโคตตบุญเมืองสุวรรณภูมิภาคตะวันออกพุทธศาสนาเข้ามาถึงเมื่อพ.ศ. 23623ศตวรรษมาแล้วชีวิตของผู้คนในลุ่มแม่น้ำโขงผูกพันกับพระพุทธศาสนาอย่างแนบแน่นแยกจากกันไม่ออกจนกลายมาเป็นวิถีแห่งชีวิตกลายเป็นระบบแห่งชีวิตและระเบียบแห่งสังคมวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายก็ผูกพันกับพระพุทธศาสนากับพระสงฆ์องค์เจ้าจึงต้องมีพิธีกรรมเรียกว่าศาสนพิธีหลังจากนั้นศาสนพิธีจะเป็นเครื่องมือนำเข้าไปสู่ศาสนธรรมดังที่เราเห็นในวันนี้งานศพในวันนี้เป็นงานศพที่งดงามที่เป็นสิริมงคลอย่างยิ่งเป็นงานที่สงบราบเรียบสอดคล้องกลมกลืนกับสภาวะสถานการณ์ของบ้านเมืองและสังคมเป็นการปฏิรูปควรจะถือว่าเป็นประเพณีของงานศพของพระวัดป่าอาตมาเมื่อปีกายปีก่อนนั่งกับเผาพ่อก็มรณภาพไปก็ทำอย่างง่ายๆทีแรกว่าจะเอาไว้คืนเดียวก็พอดีท่านผู้จัดการของอาตมาขออภัยท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นผู้จัดการอาตมานักมวยเขาก็มีผู้จัดการนักร้องเขาก็มีผู้จัดการอาตมาก็มีผู้จัดการเจ็บไข้ได้ป่วยก็หอบกันไปรักษากันไปกรุงเทพไปเวียงจันทร์ก็ท่านอาจารย์ทองจันทร์นี่แหละไม่ทอดทิ้งกันในยามวิบากในยามวิบัติท่านก็เลยเป็นผู้จัดการมีอะไรก็แล้วแต่ท่านบอกว่าไม่ได้จะเผาคืนเดียวไม่ได้เอาไว้3คืนซะพอดีก็เลยสู้เสียงส่วนมากก็ไม่ได้ส่วนมากก็เห็นด้วยอาตมาก็เอาไว้3คืนไม่มีการจุดธูปจุดเทียนกันอย่างนี้แหละก็จะมีแต่การวางดอกไม้จันทร์เวลาเอาไปเผาญาติโยมไม่ได้หามเลยพระหามกันไปเผาเองสบายสบายพระตายง่ายอันนี้เรียกว่าประเพณีที่จะต้องปฏิรูปเป็นภาษาของพระ ป็นภาษาบาลีคำว่าปฏิรูปังไม่ใช่เป็นภาษาทางการเมืองนะไม่ใช่รีอินฟอร์เมชันนะปฏิรูปตัวนี้ไม่ใช่รีเจเนอเรติ้งมันหมายถึงปฏิรูปังหมายความว่าเหมาะสมกลมกลืนกระทำให้มันเหมาะให้มันสมให้มันกลมให้มันกลืนกับสภาวะการกับสถานการณ์พระพุทธเจ้าเป็นห่วงพวกเราท่านจึงตัดสั่งสอนเตือนเอาไว้ว่ามาปรัมปรายะอย่าพึงวางใจเชื่อในสิ่งที่เขาทำสืบๆกันมาเป็นพันๆปีมันมีโอกาสผิดก็ได้มันอาจจะผิดสืบๆกันมาก็ได้มีคำว่ามาปรัมปรายะอย่าพึงวางใจเชื่อว่าเขาทำสืบๆกันมาพวกฝรั่งเขาชอบใจมากสูตรนี้เขาบอกว่า be not led by traditionอย่าเชื่อโดยทำสืบๆกันมาเพราะฉะนั้นที่นี่ไม่ได้ทำแบบสืบๆกันมาทำแบบเหมาะสมกลมกลืนกับคำสอนของพระพุทธเจ้าและเหมาะสมกลมกลืนกับสถานภาพสถานการณ์ของสังคมในยุค IMF ประหยัดก็แสนจะประหยัดทั้งมีสุขภาพดีด้วยไม่มีควันขโมงชงเฉงขออภัยท่านอาจจะฟังไม่ชัดเสียงอาตมามันยังไม่เข้าที่มันสุดโทมเดี๋ยวนี้สังขารของอาตมานี่ไม่น่าไว้วางใจตลอดทั้งชีวิตเหมือนแสงเทียนอยู่ท่ามกลางสายลม17 เดือนแล้วที่ช่วยตัวเองไม่ได้ช่วยได้แต่นอนและนอนคือช่วยตัวเองนอนได้นอกนั้นต้องอาศัยลูกติดลูกหาอาศัยหมู่อาศัยคณะมันมอแล้วนะภาพไปแล้วครึ่งตัวข้างซ้ายใครมานิพนธ์ที่ไหนก็ไม่ไปแต่วันนี้ไม่นิมนต์ก็มาเพราะว่ามีความผูกพันกันอยู่ตลอดแต่ตอนที่คุณแม่ป่วยอาตมาก็เที่ยวมาตลอดมาเยี่ยมมาสั่งมาสอนมาช่วยลูกช่วยหลานให้เข้าใจมาบอกให้แม่ใหญ่เอ้ยอย่าเป็นห่วงนะร่างกายนี่ลูกหลานเขาจะจัดการถ้าพูดเป็นภาษาลาวก็ว่าอย่าห่วงขามห่วงขิ้งเลยลูกหลานเขาสิเมียนเองเขาสิเอาไปเผาเองดอกขันตายให้เมียนจิตเมียนใจเจ้าของบ่มีผู้ใดเมียนให้คือรักษาจิตรักษาใจเอาไว้ดีๆตอนจะตายนี่เป็นตอนที่สำคัญมากเป็นวินาทีที่มีค่ามีคุณมีค่าเมื่อจะสิ้นใจถ้าจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ช่วงนั้นมันก็จะไปสู่สุคติตอนนี้คนอื่นทำให้ไม่ได้ต้องทำเอาเองนะตังมาตานะตังปิตาอัญเยวาปินะยาตกาพ่อก็ทำให้ไม่ได้แม่ก็ทำให้ไม่ได้ญาติใดๆก็ทำให้ไม่ได้สัมมาปณิธิหิตังจิตตังเมื่อจิตที่ตั้งไว้ดีแล้วย่อมนำไปสู่ความประเสริฐสูงสุดด้วยตัวของตัวเองอันนี้ก็เลยมาบอกแม่ใหญ่มาสั่งมาสอนไว้บางทีก็โทรศัพท์ไปหาตอนอยู่กรุงเทพจะมาถึงวาระสุดท้ายที่แม่ใหญ่จากไปวันนี้ก็มาเห็นพวกเรามาพร้อมกันในงานเช่นนี้งานศพควรจะเป็นงานที่เป็นสิริมงคลงานที่เราจะได้กำไรเรามักจะได้ยินคำว่าตั้งศพบันบำเพ็ญกุศลเนี่ยฟังให้ดีๆบำเพ็ญกุศลนะไม่ใช่บำเพ็ญบุญตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่ศาลาวัดโน้นวัดนี้สาธุอนุโมทนาคนห่างตั้งศพบำเพ็ญกุศลกุศลนั้นกับบุญคนละอันกันบุญนั้นคือความดีใจความอิ่มใจความเบาใจความสบายใจความเบิกบานใจชื่อว่าบุญความดีใจชื่อว่าบุญแต่กุศลนั่นหมายถึงความฉลาดความเข้าใจในข้อที่คิดกิจที่เรากำลังทำคำที่เรากำลังกล่าวเดี๋ยวนี้เรากำลังทำอะไรให้มันได้ความฉลาดขึ้นมาเอาไปเอามามันจะสู้จับเอาไม่ได้นั่นเองนั่นก็ต้องขอให้มันออกมาสักหน่อยเรามางานศพนี่ควรจะได้กำไรในสมัยโบราณที่ไหนมีคนตายลงบ้านไหนมีคนตายบ้านหลังนั้นจะถูกเรียกว่าเฮือนดีถ้า ถ้าภาคอีสานว่าไปเฮือนดีจื้อได้อยู่บ่สมัยกูมื้อนี่มันสมัยใหม่สมัยนี้ถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยกลางๆก็แปลว่าบ้านดีพวกเราเรียกว่าไปงานเฮือนดีทำไมจึงเรียกว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านดีเป็นเรือนดีเป็นหยังจังว่าเฮือนดีเฮือนห้างๆก็ว่าเฮือนดีแค่มีคนตายเพราะตรงนั้นมีของดีที่เราจะได้ประโยชน์จากตรงนั้นคนโบราณท่านจึงสอนให้ไปเฮือนดีเมื่อมีคนตายลงในบ้านในเรือนเฮาหักแม่นพี่น้องบาดหนึ่งเมืองเดียวกันง่ามขาดเขินเจ็บเป็นให้เพิงผ้ากันไหวง่ามเมื่อหม้อและนั่งมวยให้โฮมกันเมียนคาบสงสวยสมจูดพร้อมสการให้ทรงถึงในเด้ออันนี้คนห่างเว้ามันบ่ชัดเจนงานศพนี้เป็นงานที่ทุกคนจะต้องไปเป็นงานที่อุ่นหนาฟ้าคั่งไปแล้วก็ไปให้มีประโยชน์ไปเอากำไรจากงานศพเพราะตามปกติแล้วคนเรามันมีความเมาเมาในชีวิตเมาในวัยเมาในยศถาบรรดาดาตัดสรุปแล้วก็เมาอยู่ในชีวิตจนลืมเป็นลืมตายเมาตัวลืมตายเมากายจนลืมแก่เมาผัวเมาเมียจนลืมพ่อมือลืมแม่เมาอำนาจเมายศถาบรรดาศักดิ์ล้างโลกแหลกสลายสามารถจะฆ่ากันได้เห็นไหมล่ะเดินขบวนฆ่ากันตายเป็นโมโมสมัยพฤกษภาธมินนั่นก็เมาอำนาจนะสามารถฆ่าใครก็ได้เขาจะจุดตะเกียงเอาไว้หรือจุดเทียนเอาไว้ไม่ให้มันมอดเพื่อจะเป็นปริศนาธรรมบอกเรามาว่าอย่ามืดเด้ออย่ามืดเด้อให้ดูเอาอย่ามืดเด้อค่ะถ้าเป็นภาษาผู้ไทยเขาก็ว่าอย่ามืดหลายเด้ออย่ามืดอย่ามืดหลายเด้อให้เลเบิ้งแดดอยู่ในโลกนี่เขากำลังเป็นแนวนี้ละอย่ามืดหลายอย่าเมาหลายท่านกลัวเราจะไม่เห็นกลัวเราจะมืดก็จุดเทียนจุดตะเกียงไว้ไม่ให้มันมองจนกว่าจะเอาศพลงจากเรือนหลังจากนั้นก็จะมีการมากราบศพตรงนี้แหละตรงที่เป็นจุดไคลแมคทาริกจุดที่มันสำคัญจุดที่มันจะได้ประโยชน์เวลากราบศพเวลาไหว้ศพเราไหว้ลงครั้งเดียวไม่แบมือแล้วก็จะมีคำกล่าวคาถาไหว้ศพจำไว้ให้ดีนะถ้าจำไม่ได้ก็คอยจำคำแปลมันเวลานี้พวกเรามางานศพนี่เรามากราบศพนี้เราได้คิดอะไรบ้างไหมคนโบราณเขามีคาถาเวลากราบลงไปแล้วก็พูดอยู่ในใจอะหัมปิโขมหิมรณะธรรมโมหิมรณังอนัตติโตเอวังภาวีเอวังอนัตติโตหันทาหังกัลยานังกโรมิกายเยนวาจามนาซาพูดจบแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาก็จบไปแล้วยังไม่พอเพียงแค่นั้นยังมีอีกอันหนึ่งคนสมัยใหม่จะไม่รู้เมื่อตายไปแล้วจะไปตามพ่อใหญ่ที่เคยบวชเป็นทิศเป็นจารย์ที่เคยบวชมานานให้มาเขียนหนังสือเป็นภาษาตัวธรรมภาษาโบราณที่เราเคยศึกษาในรูปน้ำของที่เรียกว่าตัวธรรมเพราะว่าภาษานี้บรรจุแต่คำสอนของพระพุทธเจ้ามาเขียนเป็นกระดาษเขียนคาถาที่เราไหว้ศพนี่แหละว่าอหัมปิโขมหิมรณะธรรมโมหิมรณังอนัตติโตเอวังภาวีเอวังอนัตติโตหันทาหันกัลยาณังกโรมิกาเยนวาจามนาซาเขียนแล้วก็ม้วนใส่ปากคนตายเอาไว้แล้วก็เอาเงินใส่เข้าไปด้วยทีนี้มันมีเคล็ดลับตรงนี้มันมีความหมายอย่างไรถ้ามีลูกมีหลานไปถามพวกผู้เฒ่าก็จะบอกว่าเขียนไว้ตอบยมพบาลเมื่อตายไปแล้วมันไม่ใช่มันแล้วนะคนเราถ้าตายไปแล้วก็จบกันไปเลยชีวิตนี้จบถ้าอย่างนั้นมันก็สบายมันก็ง่ายมันก็ไม่ต้องประกอบคุณงามความดีอะไรหากินแต่ปากอยากแต่ท้องให้อิ่มไปสนุกสนานไปชาติหนึ่งตายไปแล้วก็แล้วแต่มันไม่แล้วมันยังจะต้องเดินทางต่อไปอีกวิญญาณนี่เป็นกระแสเรียกว่าวิญญาณโสตังกระแสแห่งวิญญาณยังจะไหลไปเหมือนกระแสน้ำไปสู่เส้นทางของมันตามตำนานผู้เฒ่าบอกว่าตายไปแล้วจะไปเห็นยมพบาลยมพบาลจะถามเทวทูตได้ไหมได้คาถาเทวทูตไหม คนตายนี่ก็จะเอาออกจากปากมาอ่านตอบจมพบาลถ้าตอบได้แล้วก็ไม่ตกนรกความจริงอันนี้เป็นการกระทำสืบๆกันมาเป็นพิธีปรัมปรายังไม่เข้าใจเรื่องนี้มีเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องสำคัญมากในลุ่มแม่น้ำโขงนี่ตั้งแต่หลวงพะบางไปจนสุดเขตประเทศไทยถึงเมืองอุบลถึงโขงเกียมแล้วก็ประเทศลาวจนสุดจนถึงเขมรที่นับถือพุทธศาสนาจะมีหนังสือโบราณหนังสืออันหนึ่งเป็นผูกเขาเรียกว่าหนังสือเทวทูตสูตรหนังสือพวกนี้มีหลายผูกบางฉบับมี6ผูกบางฉบับมี9ผูกบางฉบับมีถึง11ผูกแล้วแต่บางวัดเขียนมาตั้งแต่สมัยหลวงพะบางก็ยังไม่มากและมาเขียนเอาสมัยเวียงจันทน์สมัยพระเจ้าสุริยะวงศ์สาธรรมิกราชพ.ศ.2181-82สมัยนี้เป็นสมัยที่พุทธศาสนารุ่งเรืองที่สุดพระเจ้าสุริยะวงศ์สาธรรมิกราชปกครองกรุงเวียงจันทน์สองฝ่าฝั่งของนี้ยังขึ้นอยู่กับเวียงจันทน์พระเจ้าสุริยะวงศ์สาธรรมิกราชปกครองแผ่นดินในราชสมัยของพระองค์นั้น57ปี57พรรษามากกว่าในหลวงของเราในขณะนี้ไม่เคยเกิดสงครามบ้านเมืองสงบร่มเย็นมากวัดวาอารามเจริญรุ่งเรืองท่านไปนิมนต์พระมหาเทพหลวงพระเทพสิทธิพระมหาเทพหลวงแล้วก็นักปราชญ์ที่เคยบวชให้มาเขียนรัฐธรรมนูญให้มันจะให้อาตมาเล่าเลยมันจะยาวรัฐะแปลว่าแว่นแคว้นแผ่นดินธรรมะแปลว่าธรรมะอันประเสริฐนั่นแหละมนุญยะแปลว่าชื่นใจรัฐธรรมนูญแปลว่าธรรมอันทำให้ประชาชาติแว่นแคว้นแผ่นดินชื่นใจท่านจึงไปนิมนต์พระมาเขียนรัฐธรรมนูญเอาศีล5เป็นแม่บทกฎหมายเอาศีลพระเนกระจายเป็นกฎหมายลูกมีชื่อว่าธรรมศาสตร์หลวงแล้วก็ราชศาสตร์หลวงหลังจากนั้นพระองค์ทรงประกาศไปให้พระสงฆ์มาลอกพระไตรปิฎกออกสูตรไหนที่มันสำคัญมากให้ลอกออกมาเพื่อจะได้สั่งสอนประชาชนเทวทูตสูตรนี้ถูกลอกมากที่สุดมีทุกวัดเดี๋ยวนี้ถูกเผาทิ้งพระรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่มาบวชอ่านภาษาโบราณไม่ได้เผาทิ้งหมดเลยแต่เชื่อว่ามีทุกวัดถ้าบ้านไหนมีวัดจะมีหนังสือใบลานเทวทูตสูตรอาตมาเห็นอยู่ที่เมืองอุบลทั้งบ้านเก่าในบางแห่ง9ผูกบางแห่ง6ผูกน้อยหน่อยบางแห่ง11ผูกแล้วเทวทูตสูตรนี้มันเกี่ยวกับเวลาคนตายแล้วเอามาอ่านงานเฮือนดีกัน3คืนจึงจบมันจึงมีหลายผูกคนก็จะได้เข้าใจศีลเข้าใจธรรมแต่วันนี้อาตมาพูดไม่ถึง3คืนดอกจะว่าประมาณเดียวก็จบถ้าเอามาเล่าทีนี้เทวทูตสูตรนี้พระพุทธเจ้าแสดงที่เชตวันมหาวิหารเล่าให้พระฟังอยู่ในพระไตรปิฎกอุปริปนาตมัชฌิมานิกายเล่มที่14ข้อที่504หน้าที่334อย่าไปตีเป็นเลขเป็นเบอร์เด้อจิ๊บหายใบว่อนนะอยากจะให้พากันเข้าใจหลักธรรมในทางศาสนาเดี๋ยวนี้โลกเจริญด้วยสุตวิชาการในสำนักงานข้าราชการมีหนังสือพระไตรปิฎกแล้วทุกวันนี้ยิ่งอยู่ในสำนักงานการศึกษาท่านก็ไปตรวจดูเล่มที่14อุปริปนาตมัชฌิมานิกายข้อที่504หน้าที่334ท่านไปเปิดท่านจะพบถ้าไม่บอกหน้าด้วยก็หายากถ้าไม่บอกข้อด้วยก็หายากพระไตรปิฎกมี 21,926 หน้า45เล่มจำเป็นจึงบอกเล่มบอกข้อบอกหน้าแต่มันก็มีความผิดบอกไปบางคนไม่เอาไปฟังเอาความหมายหรอกเอาไปจดไปซื้อเลขมันจะชิบหายอันนี้ไม่เอานะไม่เอาพระพุทธเจ้าแสดงที่เชตวันมหาวิหารให้พระฟังเนื้อความมันอาตมาจะอธิบายจะขยายอีกทีหลังแล้วหลังจากพุทธเจ้าปรินิพพานหลังจากพุทธเจ้าของเราตายไปแล้ว236ปีในประเทศอินเดียเริ่มมีเขาแห่งความเสื่อมของพุทธศาสนาพระเจ้าอโศก และพระอรหันต์ทั้งหลายมีพระอรหันต์เป็นจำนวนพันรูปได้ประชุมกันที่อโศการามทำสังขายนาเมื่อสังขายนาเสร็จแล้วก็ให้เข้าฌานหมู่พิจารณาถึงอนาคตังสยานว่าต่อไปศาสนาพุทธจะยังเหลือในประเทศอินเดียไหมถ้ามันไม่เหลืออยู่มันจะเป็นเพราะเหตุอะไรอย่างมันไปอยู่ที่ไหนศาสนาพุทธจะยืนยาวพระอรหันต์ทั้งหลายได้เข้าฌานเป็นหมู่ๆเรียกว่าสหฌานังสังคัสสะนิสินังพระสงฆ์หมู่ใหญ่พากันนั่งสมาธิเข้าฌานเพ่งดูอนาคตว่าโอ้ต่อไปนี้พุทธศาสนาจะหมดไปในประเทศอินเดียในชมพูทวีปไม่มีเหลือเลยเพราะอะไรท่านรู้ท่านพูดเหมือนกันหมดเลยเพราะว่าจะไม่มีอำนาจของพระราชามาอุปถัมภ์จะไม่มีรัฐบาลใดอุปถัมภ์ศาสนาพุทธของเราจะอยู่ได้ที่ไหนอยู่ที่ปัจจันติมะประเทศคืออยู่ที่ประเทศนอกไกลห่างจากอินเดียไปถ้าอย่างนั้นเราก็เริ่มจัดการเลยส่งพระไปเผยแพร่ให้พระสงฆ์ไปเผยแพร่พระสงฆ์จำนวน45รูปล้วนแต่เก่งๆมาแบ่งกันเป็นกลุ่มละ5 5 9 45ให้แยกกันไปเผยแผ่ในประเทศต่างๆ5รูปมาที่ประเทศไทยประเทศลาวที่สุวรรณภูมิแล้วก็จะแสดงธรรมแต่ละสูตรแต่ละแห่งไม่เหมือนกันเทวทูตสูตรนี้เป็นสูตรหนึ่งที่พระเถระอรหันต์ที่มีนามว่ามหาเทวะพระมหาเทวะได้นำพุทธศาสนากับคณะสงฆ์ห้ารูปเดินทางไปที่มหิสมนทงมหิสกมนทงได้ไปแสดงเทวทูตที่อาตมากำลังจะพูดนี้แหละได้ไปแสดงเทวทูตสูตรให้ชาวมหิสกมณฑลฟังปรากฏว่าวันนั้นพุทธศาสนาเจริญขึ้นในมหิสกมณฑลมีคนเข้าใจธรรมะบรรลุธรรมระดับโสดาบันใน 40,000 คนแล้วก็มีคนบวชวันนั้น 40,000 รูปพอดีด้วยเทวทูตสูตรที่อาตมากำลังจะพูดต่อไปนี้เทวทูตสูตรนั้นเป็นอย่างไรเนื้อความเป็นอย่างไรคนโบราณในลุ่มน้ำโขงของเราเขียนเป็นใบลานเขียนเป็นอักษรตัวธรรมหนึ่งมีทุกวัดกระจัดกระจายอาตมาเคยเห็น6ภูก็มี9ภูก็มี11ภูก็มีแต่ในพระไตรปิฎกนั้นมีอยู่เล่มที่16ก็มีสังยุตตนิกายเล่มที่14ก็มีมัชฌิมนิกายอุปริปนาถพระพุทธเจ้าท่านแสดงให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเสมือนบ้านสองหลังหันหน้าเข้าหากันมีถนนผ่านตรงกลางบ้านสองหลังนั้นมีประตูตรงกันมีหน้าต่างตรงกันมีบันไดตรงกันผู้คนตาดีๆมายืนอยู่กลางถนนย่อมเห็นคนเข้าบ้านคนลงจากบ้านคนขึ้นบันไดคนปิดประตูคนออกจากประตูทั้งสองบ้านย่อมเห็นเพราะเขาตาดีเขายืนอยู่กลางถนนชั้นใดก็ชั้นนั้นเราย่อมเห็นหมู่สัตว์ที่อุบัติเกิดขึ้นและที่ตายไปตกนรกไปขึ้นสวรรค์หรือเกิดมาจากนรกเกิดมาจากสวรรค์จะเป็นผู้อยู่เย็นเป็นสุขจะอยู่ดีหรือจะตกยากเราย่อมรู้เราย่อมเห็นด้วยทิพจักษุล้วนล่วงส่วนจักษุของมนุษย์พูดง่ายๆว่าท่านบอกว่าเรานี่เห็นคนเกิดมาจากสวรรค์หรือเกิดมาจากนรกเราเห็นคนตายไปแล้วเขาจะไปตกนรกหรือจะไปขึ้นสวรรค์เราย่อมเห็นคนที่เกิดมาได้ดีตกทุกข์ได้ยากอย่างไรเราก็รู้เหมือนกับคนตาดียืนอยู่กลางถนนอยู่ระหว่างบ้านสองหลังชั้นใดก็ชั้นนั้นใครจะขึ้นใครจะลนใครจะเข้าใครจะออกเราก็เห็นภิกษุทั้งหลายเมื่อสัตว์ทั้งหลายตายไปจะมีนายนิรยาบาลมาเอาไปซะก่อนไปหาพญายมพบาลมันมีสองบาลบาลหนึ่งนิรยาบาลเขาแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าเฮนคิปเปอร์ผู้รักษานรกนายนิรยาบาลนี้จะเป็นผู้มาเอาไปเมื่อเขาหมดบุญในโลกมนุษย์แล้วนายนิรยาบาลจะมาเอาเขาไปมาเอาวิญญาณเขาไปเมื่อไปแล้วก็จะเอาไปหาพญายมนายนิรยาบาลนี้จะตัดสินเองจะพิพากษาเองจะโจทย์เองแล้วก็จะเป็นทนายความจะพิพากษาเองบอกว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญไปแจ้งต่อพญายมว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญสัตว์ผู้นี้ไม่เลี้ยงพ่อไม่เลี้ยงแม่คำนี้ขึ้นมาก่อนนะไม่เลี้ยงแม่ไม่เลี้ยงพ่อไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์ไม่กระทำคุณงามความดีด้วยกายวาจาใจทำแต่กรรมบาปทุจริตด้วยกายวาจาใจผมจะเอาสัตว์นี้ไปลงนรกพญายมบอกว่าช้าก่อนช้าก่อนอย่าพึ่งเอาเขาไปส่วนสัตว์ที่ได้ยินข่าวว่าตนเองจะตกนรกก็เริ่มร้องไห้แล้วเพราะไฟนรกมันลุกโชนอยู่ใกล้ๆพญายมก็จะปลอบใจพญายมพูดจาไพเราะมากนะในพระไตรปิฎกเขียนไว้ไพเราะที่สุดถ้าผู้ชายก็บอกว่าพ่อเอ้ยพ่อมหาจำเริญแม่เอ้ยแม่มหาจำเริญอย่าร้องห่มร้องไห้ไปเลยเธอยังไม่ตกนรกอยู่เดี๋ยวนี้หรอกตั้งใจดีๆให้ฉันได้ถามซะก่อนให้ฉันถามหน่อยถ้าเธอมัวร้องไห้เธอก็ไม่มีสติเธอก็จะจำอะไรไม่ได้ฉันจะถามเธอจงตอบไปตามตรงบางทีเธออาจจะไม่ตกนรกก็ได้เธออาจจะได้ขึ้นสวรรค์ก็ได้ก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยเออมาเจอพญายมนี่พูดดีไม่บอกว่าจะเอาไปตกนรกลูกเดียวไม่คูเลยทีนี้สัตว์บางคนพระเดชพระคุณท่านมาใหม่ทีนี้นิมนต์ขอเชิญญาติโยมให้ทางท่านด้วยนิมนต์พระสงฆ์เราไปรับท่านทีนี้ส่วนผู้ที่ทำคุณงามความดีนายนิรยาบาลนี่ก็เอาไปอีกบอกว่าท่านผู้เจริญสัตว์ผู้นี้เลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อคำนี้ได้ยินก่อนนั้นจะขึ้นสวรรค์หรือจะตกนรกสัตว์ผู้นี้ปฏิบัติชอบต่อมารดาต่อบิดาสัตว์ผู้นี้เคารพผู้หลักผู้ใหญ่เอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์สัตว์ผู้นี้กระทำคุณงามความดีด้วยกายวาจาใจผมจำจะต้องเอาสัตว์นี้ไปขึ้นสวรรค์คนนั้นก็ยิ้มดีใจว่าตนเองจะได้ขึ้นสวรรค์แต่พญายมก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนช้าก่อนอย่าเพิ่งเอาเขาไปตอนนี้ใจที่กำลังดีใจว่าจะได้ขึ้นสวรรค์นี่ตกหวบก็เลยบอกว่าพ่อเอ๋ยพ่อมหาจำเริญแม่เอ๋ยแม่มหาจำเริญเจ้าอย่าเพิ่งดีใจถ้าดีใจเกินไปก็จะลืมสติเจ้าก็จะจำอะไรไม่ได้ก่อนที่จะไปไหนให้ฉันได้ถามเจ้าซะก่อนให้เจ้าตอบไปตามตรงถ้าเจ้าดีใจเกินไปเจ้าจะไม่มีสติถ้าเจ้าจะไม่จดจำถ้าเจ้าเสียใจเกินไปเจ้าก็จะไม่มีสติฉันถามอย่างไรเจ้ารู้อย่างไรเจ้าจงตอบอย่างนั้นว่าอย่างนี้คนนั้นก็ไม่ดีใจเท่าไหร่ทำให้จิตใจมีดุลยภาพเสมอทำให้ตั้งใจมีสติขึ้นมาทีนี้พญายมนี่กับนายนิรยาบาลนี่มันทำงานคนละแผนกแต่นายนิรยาบาลนี่มักจะเอาไปผิดๆถูกๆบางทีคนดีๆก็จะเอาไปตกนรกไปขึ้นสวรรค์คนชั่วๆท่านก็ต้องพิพากษาก่อนสืบสวนก็เองก่อนบางทีคนยังไม่ตายก็มาเอาไปโยมทั้งหลายก็คงจะเคยเห็นคนตายแล้วฟื้นมีนะเพราะนายนิรยาบาลนี่เอาไปผิดเขายังไม่ถึงที่ตายอายุเขายังมีอยู่เอาไปพญายมไล่เอามาคืนอยู่วานอนนิวาสนี่ไม่ไกลเลยใกล้ๆนี่โยมคนหนึ่งชื่อว่าเหรียญเป็นญาติโยมเหมือนพี่น้องอาตมานี่แหละเดินงานศพนี้เป็นงานที่ทุกคนจะต้องไปเป็นงานที่อุ่นหนาฟ้าข้างไปแล้วก็ไปให้มีประโยชน์ไปเอากำไรจากงานศพเพราะตามปกติแล้วคนเรามันมีความเมาในชีวิตเมาในวัยเมาในยศถาบรรดาดาตัดสรุปแล้วก็เมาอยู่ในชีวิตจนลืมไปลืมตายเมาตัวลืมตายเมากายจนลืมแก่เมาผัวเมาเมียจนลืมพ่อมือลืมแม่เมาอำนาจเมายศถาบรรดาศักดิ์ล้างโลกแหลกสลายสามารถจะฆ่ากันได้เห็นไหมล่ะเดินขบวนฆ่ากันตายเป็นหมู่ๆสมัยพฤษภาธมินทร์นั้นก็เมา เมาอำนาจสามารถฆ่าใครก็ได้แต่ไม่เคยคิดว่าเราก็จะตายอยู่จะต้องไปฆ่า